Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24/7 dokumentar. Vi sender nu Brian Sandbergs nye liv. En montage af Katrine Hedegaard. Kan du fortælle, hvor vi sidder henne? Jeg sidder på min stamcafé i Slagelse, Café Vivaldi, hos mine gamle venner. Og får mig en... Jeg har fået rigelig kaffe, nu får jeg lige en Cola Zero. Hvis ikke jeg vil, så kan folk ikke over til mig. Altså, skal vi ikke lade være imødekommende, før de kommer. Så det der berygte vil nok aldrig... vil aldrig falde fra. Jeg tager lige en tår af min kaffe. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige om mig selv andet, end jeg har været en del af et rockermiljø i 20 år, og har været igennem rigtig mange op- og nedture i mit liv, og nu er jeg så her, hvor jeg er ved at komme ud på en anden side og kæmper. Den hårdeste kamp i mit liv, det er at komme tilbage til samfundet. Jeg læste lige sådan dit Wikipedia-opslag. Har du selv læst det? Faktisk så er det meget, meget sjældent, jeg har læst om, fordi jeg har fået at vide, at man kan gå ind og redigere i det, sådan noget, jeg kan ikke engang finde ud af, for der, med meget af det, der står simpelthen så meget, det er jo skræmmende. Men ja, det meste af det er jo rigtigt nok, de opsamler hele tiden. Men hvad tænker du konkret på? Altså, da jeg læste det, så tænkte jeg sådan, jeg er sådan en, der bekymrer meget, meget over sådan nogle små ting, ikke? Jeg tænkte bare, hvis jeg havde oplevet en brøkdel af, hvad du har oplevet, så ville jeg ikke sove resten af mit liv. Men nu er det sådan her, jeg har oplevet rigtig mange fede ting, fester, ballade, og det er masser af piger. Men der er så sandelig også en meget, meget grim bagside af medaljen. Det er jo fængslinger, det er jo skyderier, det er et stresset liv, det er, du ved aldrig, hvornår du bliver hentet, og de nærmeste bliver jo angrebet af skat og told, og altså, du hiver så meget lort med over nogle uskyldige mennesker, som, fordi de er venner med dig eller familie med dig. Har du været et ondt menneske? Ja, det har jeg været i mit liv, fordi jeg var en del af et miljø, hvor man har prøvet at slå en anden ihjel og sådan noget. Altså, det var et ondt menneske. Altså, det, og hvis man er et ondt menneske, så tror jeg også, man får regningen. Så de sidste 2 år har været ren helvede for mig. Jamen, jeg vidste ikke lige... Goddag. Ja. Hej. Hej. Hej, Brian. Hold da. Ja, den er flot. Vi flytter lige ham, prins Henrik. Kan du prøve at sige det? Ja. Jamen, vi er i Slagelse, og jeg hedder Bente Sandberg, og jeg er Brians mor. Jamen, jeg hedder Anders Sandberg, og jeg er Brians far. Og vi bor på Spaniensvej, og han bor på Italiensvej, men vi er direkte naboer, fordi der er kun et lille stykke jord imellem os. Så vi ses tit, får en tog kaffe og øl, eller hvad der er, sodavand eller noget, ikke? Så det er et fantastisk forhold, vi har der. Kan du fortælle lidt om, hvordan det har været at være far til Brian? Han var en dygtig knægt, og han lærte mig på kontoret med at sidde og lave papirer til biler, der kørte til Tyrkiet og Saudi-Arabien og sådan noget der. I hans opvækst, der var han sgu en sød dreng, da han var ganske lille der og passede sin træning og startede med taekwondo, da han var 13-14 år gammel. Boksede også lidt en gang imellem, tror jeg, sammen med Brian Nielsen. Der havde vi ikke tænkt på, at han skulle være rocker dengang, jo. Det var først, det er jo 27 år siden nu. Vi fik et chok af politiet, store ville have ham med. Der opdagede vi først, der var noget galt. Vi anede ikke en pæn om det. Men det var da også spændende for os i starten. Vi anede jo ikke rigtig at nå om alt det der. Det så da flot ud, når de kom på motorcykler alle sammen og sådan noget. Det synes jeg. Men det blev jo værre og værre med bandekrig og sådan noget. Det var ikke spændende. De begyndte at ligge og skyde efter hinanden inde i København, så var vi jo godt klar over, at der var et eller andet galt. Første gang han blev skudt efter, det fik vi på fjernsynet. Der hørte vi det på fjernsynet. Nu og Brian Sandberg blev skudt, og vi så ambulancer og køre. Men vi fik ikke nogen besked om noget, så måtte vi jo bare starte bilen og køre til København for at se, om han var i live eller hvad. Vi synes, det var bedre at støtte ham, end at gå her imod ham i den sag der. Og vi kan godt se igennem øjnene med det, hvis det er vores eget barn, der gør det, ikke? Men det er lidt sværere, hvis det er andre. Når man sidder og læser om de andre rødder der, der laver numre, ikke? Men den der vil være nødt til at acceptere, fordi vi kan jo ikke smide vores søn ud, jo. Den går ikke. Vi holder stadigvæk sammen, hele familien. Han havde jo også en lille dreng dengang, og det skulle han jo også tænke lidt mere over og sådan noget. Så. Er du stadigvæk stenrig? Mig? Nej, jeg er sindssygt, mand. Så havde jeg skyldt rent rundt og været skraldemand og alt muligt andet. De er brugt. Snakker du stadig med Stein Bakker? Nej, det gør jeg ikke. Nej, jeg har slet ikke hørt fra ham, siden han røg ind, faktisk. Jeg var lige, fik lige nogle breve i starten der, og der gik et års tid, så hørte jeg ikke mere fra ham. Men jeg savner ham sgu heller ikke. Siden hen er der jo simpelthen sket så mange ting i mit liv. For det første valgte at droppe miljøet fuldstændig. Og så har jeg valgt at gå i et exit-program igennem politiet og hvad det, kommunens exit-program. Ligesom får vi trukket helt ud af miljøet for ikke at have kontakt til det. Og så jeg ikke være kriminel mere overhovedet. Og jeg har knoklet som skraldemand hernede i nogle måneder. Jeg har knoklet som lastvognschauffør og lavet fysisk hårdt arbejde for at ligesom vise dem, hvad vej jeg vil. På den måde så vil jeg prøve at ændre mit liv. Nu er jeg på vej ind i en helt ny branche, hvor jeg er ret sikker på, at jeg slår igennem. Med nogle mennesker, som har rakt hånden ud for at hjælpe mig. Og det kommer der meget mere om meget snart, hvad det er for noget. Men jeg kan godt afsløre, det er oliebranchen. Det var spændende. Og det går jo bare rigtig stærkt, når først du rammer sådan noget der, som sådan noget forretning, der bliver stort. Det kan jeg også huske med Stam Banke, der, hvor jeg lige, der blev ansat banken, så måneden efter, så havde jeg 600.000 på min konto, og så fandt sker der, man står og tænker, hvordan kan det gå så stærkt? Altså, og det gør det bare, når du kommer ind i en, hvor du rammer noget, der er godt. Nu kommer lige lidt tættere på. Skal lige se med lyden her? Yes. Kan du prøve at se noget? Hej, hej. Jeg hedder August Darius Danielsen. Jeg er 28 år. Jeg bærer titlen numerologisk stormester. Det er en titel, jeg har overtaget fra min lærermester, som selv var stormester, som gav titlen videre til mig. Lige nu sidder vi på vores kontor på Strandvej nummer 100 i Hellerup. Det er spændende, det der skal ske lige om lidt. Det må man sige. Er du nervøs? Nej, overhovedet ikke. Men det er jo ikke, det kan man sige, hvem som helst, der kommer i dag. Man kunne jo godt blive lidt skræmt af, hvis han nu bliver aggressiv. Ja, yeah, altså, det er jo ikke fordi, at der er noget udstående med, at jeg ligesom skylder ham penge, for eksempel. Altså, det er et konkret professionelt samarbejde. Der er ikke noget at komme efter der på den måde. Altså. Nå, jeg rykker lige min kaffe herhen. Det er den årsiden. Tak. Kan du fortælle, hvordan du kom i kontakt med August? Jamen, han kontaktede mig. Han ansøgte mig på Facebook, så godkendte jeg ham. Så skrev han til mig nogle gange om, at han var den helt store guru inden for det navneskift og tal. Og hvad hedder det, om jeg ikke ville snakke med ham. Og jeg tænkte sgu meget over det der. Og så tænkte jeg, hvad fanden har jeg tabt? Alt det lort, jeg har været igennem. Hvad tænker du umiddelbart om ham? Jeg tænker, han er en ung mand, der har sat sig ind i det her, og måske tror på det, ligesom jeg troede på at være rocker. Og så er der sgu ikke meget, der kan slå ham ud, fordi han tror på det. Jeg vil jo have afsluttet, om det er fup. Om det er nutidens, dengang, hvor der var koppertid, hvor de kom bryden ind i byerne og solgte livsikkelsier til folk, der troede på alt muligt. Altså, vi er jo der stadig, men der kommer en dreng på 27 år, vil jeg kalde ham, og siger, at han har fundet formel til det lykkelige liv, og hvis man bare ændrer sit navn, så bliver man multimillionær, og hvad fanden han ikke har lovet mig. Jamen, det vil jeg se, før jeg tror det. Det vil jeg simpelthen se, før jeg tror det. Og hvis det er det, der skal til, så ændrer jeg gerne navnet, så hedder jeg, om jeg så skulle hedde Anne-Grethe, så skulle jeg nok gøre det. Bare det ændrede mit liv til på en positiv måde. Kender du nogen, der har skiftet navn? Jeg har hørt om en bokser, Johnny Bredahl, han skiftede ikke andet navn. Men ham gik de sgu da ikke særlig godt, men jeg har skrevet til ham, hvis ikke det holder det, han siger, så får han ekstra rockertæsk. Det var ikke altid lige sjovt. Vi havde nogle søvnløse nætter, samtidig vi, hvis ikke vi havde hørt fra ham, han var flink til at ringe hjem og sådan noget. Jeg er i live, bare rolig og sådan noget. Men hvis ikke vi havde hørt, så sov vi ikke hele natten i hvert fald. Men jeg har så fået for højt blodtryk, så det har jeg fået blodtryksmåler med hjem op fra min læge. Jeg skal have det ned og bakke, så jeg skal ikke være så stresset, siger det. Det er fordi, jeg skal nå alting. Men der vil også være lidt stressende at have sådan en som Brian som søn. Ja. Ja, det hele kan man vel godt blive stresset over. Kan du ikke sige, at jeg har været bad? Jamen, jeg vidste ikke, måske du skulle barbere sig for, at du det skulle... Skåret, nå, det er fint, det er det. Okay. Ja, men det kan vidste jeg. Jo. Men jeg vidste ikke, om du havde... Du skulle heller ikke vide, måske. Det er noget, jeg ved. Det er jo noget. Ja, ja. Men du skal også være fin. Til alle folkene kommer og skal se og høre på dig. Ja. Der kommer sgu mere flere, end jeg regner med. Hvor mange tog, der kommer? Jamen, der er solgt næsten 70 billetter, så dem, vi så har inviteret, og så kan der er også solgt 10 billetter, der kommer i døren nu. Mm. Først og fremmest så har jeg meget stor og dyb respekt for Sandberg. Han har været en masse igennem, og jeg vil rigtig gerne, altså jeg ser et stort potentiale i ham. Jeg ser ham lidt som en uslippen diamant, som virkelig kan få stor succes, både personligt og business-wise, og derfor så vil jeg rigtig gerne hjælpe ham med at få fremgang. Jeg skal lige se, jeg ved ikke om det var et opkald, eller om det var... Jo, det er receptionen, der ringer. Jeg må lige tage den. Det er nok Brian. Det er August. Jamen, det er i orden. Vi kommer ned om lidt. Det er godt. Hej, hej. Han er her nu. Det mest provokerende ved det her for rigtig mange mennesker, det er, at det faktisk, der kan føres et konkret empirisk bevis på, at vi ikke er her over vores egen skete. Men den er forudprogrammeret. Hej, hej. Velkommen. Hej. Hvad med døren? Kan vi ikke den være åben? Skal den åben? Nej, det er varmt. Er det? Jamen, for det er lige noget, så... Tung og tynd, du ikke sveder som så gammel type. Ej, jeg har fået lidt far på den her. Ej, det er jo det her stol, det der. Ja, det var engang. Jamen, velkommen til dig. Jeg er meget spændt. Ja, det kan jeg da godt forstå. Prøv at høre på jeres vrøvletal. Alle vores vrøvletal. Skal du komme til at rige lidt af? Kender du så noget til numerologien i forvejen? Intet. Ligesom du har en computer, der er bygget op på nuller og ettaller, og sådan er det også med bogstaver. Du kan egentlig oversætte alle bogstaver til tal. Så dermed et navn giver os et tal. Og der vil jeg lige om lidt så fortælle dig om, hvad der er i dine navn og i din fulde fødselsdato. Så det er det. Nogle spørgsmål? Ja, jeg er en gammel rocker, du ved, som du skal fange min interesse. Det, du snakker simpelthen så lang tid af gangen. Det er jo... Jeg har fanget det, at det er gået på tal det her, og jeg har fanget, at du kan fortælle mig en masse ting om min fødselsdag. Og så synes jeg, du må tage det i små mindre etaper. Jeg har fulgt dig lidt sådan på Facebook, og jeg har også læst dine bøger. Folk, de hylder dig jo. Altså, liker dine ting og bakker dig op i alt. Der er jo aldrig nogen, der siger noget imod dig. Og så har jeg så været inde og kigge på dit Wikipedia-opslag igen. Så står der, dømt 7 år for som narkobagmand. Altså, nu tager jeg bare lige nogle enkle ting her. Du er fundet skyldig at have beordret et kølleoverfald. Havde han nogle børn, for eksempel? Ved du, hvordan han har det i dag? Nu skal det siges i den retssag, at der blev frifundet for det kølle beordring af kølleoverfald i byretten, men dømt i landsretten. Så hvis man skulle tage det videre til Højesteret, så skulle hele sagen tages op, og det, så valgte jeg så at sige, at det var det. Jeg blev frifundet for alt det andet, for alle de helt grove anklager. Jeg ved ikke, hvem han var, og jeg har ikke beordret noget som helst overhovedet. Det er punkt 1. Punkt 2 er, ja, jeg er dømt for narkohandel. Jeg har så også siddet i fængsel for det. Og det vil sige, så får man en straf, så er der ingen grund til at blive med dumme folk oven i hovedet. Det er også for, at du ligesom skal fremstå troværdig, ikke? Så bliver du også nødt til at fortælle om noget af det, du fortryder. Jamen, nu her klokken 20.00, der starter mit andet foredrag på min tur Sandberg uden filter. Og der får du også at høre lidt om, hvordan jeg fortæller om min tid, hvordan jeg startede op med at være narkohandler her i byen. Og det er blandt andet noget, det jeg fortryder rigtig meget, at jeg har gjort. Skal jeg lige prøve at lave en applaus derinde? Ja. Og der er fuldstændig pakket derinde. Det er fedt. Det er godt. Så der handler ikke helt glemt den Gucci-rocker? Nej. Super, jeg er klar. Du får lige lov at sidde og svede 5 minutter. Ja. Kan jeg ikke få en vand? Jo, det er almindeligt vand. Hvorfor fortryder du det? Ja, fordi man var så indskrænket, at man tænkte dengang, fordi man ikke var klogere, at hvis ikke jeg sælger narko, så er der bare nogle andre, der sælger narko. Men uanset hvad, så er det jo helt latterligt, at andre sælger sådan noget, der kan skade andre mennesker og ødelægge, måske endda slå dem ihjel, hvad hedder det, uden at tænke over, at man kunne gøre det for usel mammon. Ja, der er jo nok nogen, der har fået et misbrug, eller måske også døde på grund af dig i forhold til det. Det kan jeg ikke. Det er ikke utænkeligt, men tænk sig at have sådan en indstilling. Altså det er jo helt forskruet, men sådan var jeg bare dengang. Hej. Kan I høre mig alle sammen? Fedt at se så mange mennesker. Jeg plejer ikke at være nervøs, men er der sindssygt mere end på hjemmebane her. Der er godt nok blevet mange op. Det er jeg fandme stolt af, det må jeg indrømme. Men som sagt, så er mit navn jo Brian Sandberg. Jeg er 51 år gammel nu. Gammel dreng her fra Slagelse. Da jeg gik i skole her i Slagelse, der spurgte læreren også mig, hvad jeg ville være, når jeg bestod. Og jeg svarede helt sikkert ikke Gucci-rocker eller Jet-set-rocker. Jeg havde sgu en drøm, ligesom alle andre, om at blive til et eller andet. Valby station bagefter. Er det noget for dig? Jeg skal hente en der. Det vil godt sige. Kan vi slukke musikken? Helt en frisør derovre. Og der bliver alle rødder klippet. Hvorfor bliver alle rødderne klippet derovre? De har samme frisyr. De fleste har samme frisyr, mand. Og så hvad hedder det, bruger de samme frisør, ikke? Hvad er det for en frisyr? Ja, det er karseklippet i nakken, og så kort for toppen, ikke? Og så det skal holdes nede. Så det er faste kutume en gang om ugen, at folk de går til frisør, ikke? Og så skal de gøre sig klar nu her. Nu er det fredag, så vil de godt se friske ud. Du kan se her, den frisyr, han går med, han lige blev klippet. Kan du se det? Det men det er simpelthen den der frisør, derhen, de alle sammen bruger. Brugte ja, du også den? Mange, men ja, jeg har brugt den der frisør 20 år. Jeg bruger den stadigvæk. Jeg kender dem jo rigtig godt. Det er meget trendy område nu efterhånden. Det er ikke som i gamle dage. Hvordan ser de ud? Kan du se nogen af dem her? Hipster? Ja. Ja, der sidder en lige der. Hvordan ser han ud? Ja, lang skæg og den der kasket derpå. Det er sådan, okay, han er måske sådan en eller andet faktisk en bumser, der. Men de er jo lidt, de er jo der, hipster vil jo godt være sådan, de er jo sådan lidt bumser, men det er unge bumser. Lang skæg og kasket, men det er en bums. Hvordan kan du se, at han er en bums? Det kan jeg se, at han er meget beskidt, jo. Og så er sådan en ældre mand, der er så beskidt, det der er en hipster. Så du det? Ja. Jeg bliver lyst til at se ham her, fordi ham, der skal med. Martin? Hey, hvad så? Er du på vej? Ja, men jeg sagde til dig, at der er trafik nu. Altså, jeg for... ved jeg godt, om det var bare, om du stadig var til at flyve. Nej, jeg sidder og bliver syet sammen med den der hoved ude i bilen, men hun bliver sat af på Valby station, når du hopper ind. Hvem bliver sat af? Hende der i Tyrum. Nå, hun lækker. Hun kan høre dig, mand. Kæft, mand, din tumpe. Vi ses om lidt. Hvornår er du der? Jeg er på vej. Jeg kører ved søen nu. Nå, okay, så 10 minutter eller sådan noget. Ja. Og jeg selv undskyld, når du ser hende. Hej. Hvorfor? Ja, jeg har noget, der kommer. Hørte du ham? Er hun lækker, mand? Hvad fanden er folk tænker, mand? Hvor kender du ham fra? Han har deltaget Big Brother-programmet. Og nu også noget, jeg tror også, han har været med noget andet. Så tog han kontakt til mig. Til mig sikkert nok, fordi jeg har været medierne, og han har været medierne, og bla bla bla, alt det der, ikke? tager lige en i smerteste. Ja. Nu skal han ikke ned i piller. Og det gør ondt, siger. Den bedste pille den om aftenen. Du har godt nok også set herret ud her, da du lige var oppe her. Nej, ubehageligt. Så, det er det. Så skal vi bare fremad. Vi er meget tæt, Brian og mig, i forhold til Anders og Brian. De snakker ikke om alt, som Brian og mig gør. Men er du sikker på, at han har fortalt dig alt, hvad han har gjort? Ja. Men jeg vil ikke sige det. Hvad vil du ikke sige? Jeg vil ikke sige alt, hvad han har fortalt mig. Så du går også med nogle hemmeligheder? Ja, det kan man godt sige lidt. Hvordan er det at bære rundt på dem? Ja, det er også lidt svært en gang imellem. Men der er så meget, det vil jeg ikke ind på. Og så skal han bare lige blive helbredt for det kræft, det er også, så er det finere. Det bliver en svær omgang, skal jeg igennem. Efter det, han har fortalt, de har sagt på Rigshospitalet. Hvis det kommer igen om 2 måneder, han skal ind til en prøve, så er der en ny kur, de har fundet mod modermærkekræft. Og det tror vi på. Jeg har været besmidt ud af en klub, og lige efter det, kort efter det, fik jeg konstateret kræft, modermærkekræft, og var under en hasteoperation der, og har igen lige her for 3 uger siden, med, der havde bredt sig videre til min arm. Nu skulle det være stoppet, det kræft her igen, men det kan man jo aldrig vide sig sikker på. Men en ting, der er helt sikkert, det er, at jeg kæmper mig hele tiden for at komme videre og videre og videre. 4 plus 4 giver 8 i det, vi kalder for ryggraden. Og så din fulde navn, det var bare, er det Brian og Sandberg? Ja. Godt nok. Fordi det vil jeg så sige, har du ikke også hedder Biver eller sådan noget på et tidspunkt? Nej, det skal ikke. Det er jeg sgu aldrig hedder. Nå, okay. Godt nok. Så er det så navnet Brian. Det er sådan et navn, jeg støder på rigtig tit. Det kan jeg huske udenad. Det giver 11-2, som vi så skriver det, vi kalder venstre side. Det er i hvert fald et navn. Så er det sådan, at Sandberg, der skriver vi den her vores numerologiske lommeregner, som en fantastisk kæreste har programmeret. Sandberg giver talværdien 25-7. Bum, så det skriver vi her i det, vi kalder højre side af det menneskelige selv. Det handler også om, at du tit kommer til at stole på de forkerte mennesker. Stole på nogle folk, der ikke ved dig det godt. Bare lige for at, fordi nu kan vi jo godt sige, at du er en offentlig kendt person. Så jeg vil bare lige recitere, hvad der står i de gamle skrifter om talværdien 22-4, bare lige så du kan se, at det ikke er noget, hvor jeg er farvet af mit kendskab til, at du har været medierne. Så 22-4 vil jeg lige læse op fra, som netop nævnt, at det er en talværdi, der handler om at stole på de forkerte mennesker. A dreamer of dreams who awakens only when surrounded by danger. It is also a number of false judgment owing the influence of others. As a number in connection with future events, it is a warning and its meaning should be carefully noted. Det betyder med andre ord, at talværdien 22-4 føles som at gå igennem livet, en sæk fuld af uheld. På Strandvejen, og så tager jeg lige ned mod Hellerup, Tuborghavn, hvor jeg boede. Under min famøse tid, bedste 2 år af mit liv med Stein Bakker. Kan du fortælle lidt om, hvordan din hverdag så ud dengang? Ja, den så unægteligt noget anderledes ud nu. Altså, der havde jeg jo arbejde for ham. Det vil sige, det var sådan noget hele tiden, hvor man tænkte, hvad fanden skal vi nu i dag? Ja, så kom man på at ringe, og så skulle vi til Frankrig her weekenden. Og jeg skulle køre til Roskilde ned og møde ham ved Roskilde Lufthavn. Og så kom der en privatjet og fløj til Frankrig. Så blev jeg indlogeret på Hotel Carlton dernede på sådan en juniorsuite, mens ham og kone var i deres sommerhus, som var bygget totalt luksus. Og så røg vi sted i en privatjet. Samtidig med, var jeg stadigvæk en del af mit tidligere rockmiljø. Så det var sådan det, man kan kalde et rigtig tvilling, som jeg er født. Jeg er tvilling. Dobbeltliv, som jeg tit har levet. Hvor man godt vil være, ligesom for min barndom, så var jeg taekwondo. sportsudøver, samtidig med at være narkohandler. Så var jeg en rocker, samtidig med at være businessman. Hele tiden har jeg været sådan en dobbeltposition. Og der tror jeg, jeg har fundet ud af nu, at man er nødt til at vælge og sige, den her var værre, og nu er der ikke flere dobbeltspil. Hvordan har du det med at være her igen? Jamen, det er det super skønt, og det her det er jo virkelig creme af Danmark, ikke? Du har bare, du kan være herude i Tuberhavn, og så har du din fede lejlighed, du har vand til begge sider. Alle lejligheder, der kan du så vand på begge sider. Nogle gange var jeg ikke herude fra 4-5 dage. Hvordan ser det ud inde i lejligheden? Jamen, luksus på luksus. Altså, en 150 kvadratmeter luksuslejlighed med to toiletter og bad og masser af flotte værelser og flotte gulve og store vinduer. Store terrasser på hver side. To liggestole. Der var bord med stole, man kunne sidde ved på den ene side, og på den anden side, der kunne man sidde nogle flere og spise, og alle var i samme træ og samme farve og sådan noget. Det giver meget op i. Farverne, de skal være ens. Altså, så bliver det rodet i mit hoved. Hvordan så det dit køleskab? Jamen, som en af mine kammerater fra Ringsted, der hedder Jan, han sagde, at han kom ud og besøgte mig, og der åbnede han mit køleskab, så han blev sådan lyst op af sådan altså et grønt lys. Dengang der drak jeg Condi Free, det gør jeg stadigvæk, men på flaske, og de stod fuldstændig på rad og række, de her, de var drejet ens, og han sagde, du har ikke noget køleskab, det er et barskab, du har, sagde han, ikke? Og så kunne jeg ikke være med at grine det, fordi det var rigtig nok, altså. Jeg lavede jo kun mad, når den uge, jeg havde min søn, så spiste jeg jo ude. Og det var faktisk lige dagen, i nummer 10. Derop. Første sal til venstre. Så tænker som mor, er det så noget, du bebrejder dig selv, ligesom at du har gjort forkert? Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke. Jeg synes, jeg har støttet mine børn i alt, og så kan jeg ikke gøre mere. De har jo selv nogle meninger, jo ikke? Så nej, det tror jeg ikke. Hvad tror du, der gjorde, at Brian valgte sådan en kriminel løbebane? Han har set op til de der med veste og sådan noget. Og så var der også nogle hurtige penge og sådan noget, de kunne tjene. Og de skulle have det sidste nye tøj altid og alt sådan noget. Sådan har han jo været lige fra han var lille af. Også da han gik i skole. Det skulle være det fineste tøj, der findes. Og Adidas sko og alt det. Det er ikke noget, sådan, som de almindelige børn gik i. Ved du, at Brian har været forbi en numerolog? Det var noget med hans navn og sådan noget, ikke også, ja? Numerologen siger, at alt det skidt, Brian har været ude i, det kommer af hans navn. Nej, det tror jeg ikke på. Hvordan har du det med at måske have givet ham et navn, som har givet ham sådan en skæbne? Det kan jeg ikke sige, for alle drenge, de skulle hedde Brian, dengang vi fik ham. Så fortæller du mig, at man kan ændre sit liv ved at skifte sit navn på grund af nogle tal? Selvfølgelig. Du kan jo ikke ændre skæbnen. Det kan man faktisk godt. Det tror jeg på. Jamen, derfor synes jeg, at du skulle prøve det, og så se det ske. Jamen, for helvede, jeg er jo overtroisk. Mm. Jeg tror netop på skæbnen, at der er mere mellem himmel og jord. Men jeg har eddermed svært ved at tro, at nogle tal kan ændre det. Men selvfølgelig, tal kan ændre det. Hvis du rammer det rigtige tal på casino, så er der mange ting, der ændrer sig. Men det er så... Men det kan man også beregne, om du gør. Så, hvad har du mist? Jeg har ikke noget at miste. Jeg fortsætter. Jeg er ikke gået nu. Det er et fornuftigt valg. Altså, jeg vil sige, jeg vil sgu hellere sidde og drikke en kop kaffe med dig med de her tal, end med de her. Fordi her vil jeg sgu nok blive sådan lidt, skal jeg passe på med ikke at sige noget forkert, fordi det kunne pisse dig af, og så det kunne have nogle negative konsekvenser. Også det her med, at du med det her 4 og 8, så er der nogle autistiske træk i forhold. Det kan være sådan noget med at kunne huske nogle de mest mærkelige ting fra din barndom, men måske har svært ved at huske ting, du lavede i går, for eksempel. Altså sådan noget med for eksempel også ikke at kunne kende forskel på højre og venstre, eller i hvert fald være forvirret i forhold til det. Kører så til venstre, og så 200 meter, så har der ligger mit gamle hjem. Jeg har boet i 3 år. Vesterfængsel. Nu må jeg lige, vi kører faktisk til højre nu. Undskyld. Lortes spøgelseshus derinde. Prøv at se, hvor skumt det ser ud. Det er bare lort og sådan derinde. Og spilder fucking tid. Hvordan har du med at køre forbi? Ja, det er bedre at køre forbi, end at sidde inde i det. Langt bedre at køre forbi. Havde du sådan en fast værelse, eller rykker du lidt rundt? Ej, det kan du aldrig selv bestemme. Det hedder celler. Det hedder ikke værelser. Jeg vil folk aldrig sige det derinde. Jeg går over på mit værelse. Det er jo aldrig dit værelse. Det er jo selv en straf. Du lytter stadigvæk til Radio 24/7. Og jeg sidder stadigvæk sammen med Brian Sandberg her på Café Vivaldi. Hvor lang tid var det, du sad i isolation? Jeg har siddet næsten 3 år isoleret ud af alle de 9 år, jeg har været i fængsel i mit liv. Og det er absolut ikke godt på nogen som helst måde. Altså, det tager man skade af. Hvordan har det påvirket dig? Altså, kan du stadig mærke det nu her? Nu er det mange år efter, hvad hedder det. Men hvis vi allerførste gang, vi er isoleret i 8 måneder, der påvirker det mig, fordi da efter jeg kom ud der kunne jeg ikke lige være i nogle måneder, jeg ville ikke være sammen med mange mennesker, og jeg fik hurtigt hovedpine, og jeg gad ikke, og altså, jeg skulle blive træt og sådan noget, når jeg talte meget. Så det har, der kunne jeg godt mærke det i hvert fald. Tallene skal være lige i bilen, altså sådan, jeg kan ikke have min varmegrad stående på 22, eller på 21, skal stå på 22, og fjernsynet, det er ikke skruet op på 13, på 12, eller min tøj skal ligge lige, og når jeg stiller sodaen ind i køleskabet, skal alle de kætter være ude af, stå helt lige, og altså, åndssvagt ting, men jeg synes bare, det ser bedst ud, og det er uro oven i mit hoved, hvis der ikke er gjort rent og sådan noget, og jeg kan ikke gå fra mit hjem, uden der er rent. Der må ikke være noget i håndvasken. Håndvasken skal være tørt af, og jeg ved ikke, jeg har nogle mærkelige dumme ting, ikke? Men sådan har jeg det. Det kan jeg ikke ændre på. Jeg kender en smule vejen her. Kan du se det? Ja. Er det også noget rock og noget? Ja, det er sådan noget for. Man kører rundt herinde i den her by her 25 år, så er det lige om at kende de der steder, hvor man ikke kan holde kø hele tiden, ikke? Man har nogle gange været med i sådan en biljagt. Ja, dem har jeg været masser af gange. Jeg er sindssygt, mand. Den vildeste, der er faktisk den ude ved Hellerup. Det er jo et liv, hvor vi lige har kørt. Hvor der blev jeg skudt efter et par gange. Det var vildt. Det var kun fordi, jeg havde en stærk bil, der kørte helt vildt stærkt. Og var stor, og samtidig den reddede, de ikke kunne følge med mig. Ja, så havde jeg sgu været på den. Hvorfor ville de skyde dig? Der var krig, jo. Og jeg var på den anden side, de var på også på en side, og så jagte man jo hinanden om æresbegreber, om byttehand, du ved, og tingene sker, så skal der byttes noget. Og lige pludselig er man egentlig sådan trommet rumlet, hvor der bliver byttet frem og tilbage. Hvordan foregår sådan en biljagt? Jamen, der kører man jo som fuldstændig sindssygt, for man kører jo på instinkterne om at overleve, jo. Så kører man jo. Så er det jo rigtig, rigtig vigtigt at kende vejene i København, og hvor man kører rundt henne, om det er København eller Kolding, eller hvad fanden der er. Så skal man jo ligesom kende sin baggård. Og vide, hvor er det ens rette, hvor det ikke er, og hvor trafikken er, hvor den ikke er. Hvor hurtigt har du så kørt ind i byen? Ej, jeg vil ikke inkriminere mig selv. Men hurtigt. Meget hurtigt. Hov, der er jo politiet. Der er politiet, ja. Hvordan har du det med politiet? Det er jeg sgu fint med. De stopper ikke meget mere. Det kan da godt, de gør det i dag, men jeg har ikke blevet stoppet i flere år, faktisk. Men jeg deltager også i det kunne godt være, jeg skulle tage sving på alligevel. Bare sådan just in case. Jeg har deltaget i systemets exit-program i over 1,5 år nu. Så det står i deres system, hvis det er, de stopper mig. Jeg er ude af miljøet og ligesom har skrevet under på, at jeg ikke er en del af det. Så skal de sådan set også lade mig være fred. Så. Hvordan foregår det der exit-program? Det foregår på, at du skriver under på, at du ikke er en del af det miljø, at du ses ikke med de folk, og du kommer ikke i klubberne. Du skal ikke stikke nogen, du skal ikke give politiet noget, du skal sådan set bare holde dig fra miljøet. Så gør det det, at man prøver de at hjælpe med, at man får bolig, man får arbejde. Det er de så ikke kunne hjælpe med overhovedet. Men det, de kan hjælpe dig med, det er, at du kommer ud af registret, der hedder NSC's, det nationale efterforskningscenter. Det vil sige sådan noget, som de der, vi lige har set. Hvis de ser en som mig, eller en anden, der er i deres register, så kører de efter dem, stopper dem, visiterer dem, og så skal man spille tiden på det. Så står man sådan set her på højlysdag foran alle folk, der bliver visiteret. Det er totalt flovt. Mega flovt. Ja. Flovt. Nu har du taget din sikkerhedssele af igen. Hvorfor har du gjort det? Det er, fordi jeg hader at sele på, men jeg kører altid med sele på motorvejen, men du kører rundt den, jeg ved ikke, for den irriterer mig bare helt vildt. Det er ikke sådan noget med, at du hurtigt skal kunne komme ud af bilen? Jo, det er en gammel skade. Man ikke kan sidde der og fumle med sin sæl for at komme ud af bilen. Og, så der er du ret i. Det var godt spottet. Og så er lige politiet i baggrunden. Hvad så? Ja, står du dog nu? Nej, men jeg bor lige ved siden af jo. Jeg holder med Toftegårds lastmand. Kan du ikke komme her? Der er totalt trafik. Hvad siger du? Der er totalt trafik. Jeg holder lige ved Toftegårds plads nu. Jeg ved ikke, hvor Toftegårds plads er. Nå, hvor er du så? Jamen, jeg er... Hvad hedder den her vej? Den hedder... Jamen, gå nu ned på vejen, fordi jeg skal jo sætte hende af, og vi skal videre. Gå ned på vejen. Jamen, jeg går ned. Ja. Nej, du går op på 7-Eleven. Hej. Så han ikke, han boede lige her? Jamen, han er her i hvert fald. Jeg ved ikke, om han bor her nu. Det er i hvert fald mærkeligt, hvis han bor her, han ikke ved, hvor Toftegårds plads er. Nej, det vil jeg fandme også sige, altså. Så er han jo. Du er fucking crazy, jo. Kan du lade sige undskyld til... Hvorfor skal jeg sige undskyld? Er det okay at nævne dit navn? Selvfølgelig må du nævne mit navn. Og du har været Big Brother, eller hvad? Ja, det er fint nok. Okay. Men nævnte du navnet? Ja, Martin siger. Hvorfor må jeg ikke spørge, om hun ser godt ud? Det er meget normalt. Det kan du så selv sige, du er om det er. Ja, hun ser meget sød ud. Er det kompliment, jo? Er det ikke det? Jo, tak. Nå, men det var så lidt. Nå, men så må vi bytte plads. Skal du blive siddende? Nej, jeg skal ikke med til Malmø. Okay. Det var vel ikke planen. Men døren er lukket. Vi er færdige, ikke? Jo. Tusind tak, Brian. Vi ses. God tur. Tak. God det godt. Tur. Det var hyggeligt at møde dig. I lige måde. Hej hej. Hej hej. Ej, så lukker vi det her. Okay. Jeg er simpelthen lige nødt til at finde ud af, hvem han er. Ham der Martin. Martin. Big Brother. Det første, der overhovedet dukker op, det er Martin fra Big Brother efterlyst. Den tidligere Big Brother-deltager fik en dom på 2 års fængsel, men i juni måned fik han en kortvarig udgang. Her besluttede han sig dog tilsyneladende for ikke at ville tilbage til fængslet, og han har derfor været eftersøgt af Fyns politi lige siden. Har du oplysninger om, hvor Martin befinder sig, så kan du kontakte Fyns politi på telefon 114. Ja. Nå, jeg stopper her. Det bliver 18 i... Ja, det må du gøre. Alt det, du sidder ævler om nu... Er det noget af en uddannelse, eller er det noget, du har... Det er en uddannelse. Det er en uddannelse, så alle kan faktisk gøre det, du gør. Ja. Hvis det er, så fantastisk. Hvem bruger alle folk det så ikke i hele verden? Mm. Altså først og fremmest, det mener jeg også, at det burde gøre. Men grunden til, at der har været så meget hemmelighedskrammeri omkring det, det er fordi, at det har været holdt meget hemmeligt blandt kongerne i Persien, som var dem, der brugte det. Hvor gammel er du? 28. Hvor skulle du så have sådan en erfaring fra? Jeg har den erfaring af, at jeg sidder og holder så mange sessioner, jeg sidder i tusindvis af timer og lavet numerologiske beregninger. Der har nogle eksempler på nogle virksomheder, der vil stå frem og sige, at de har brugt dig til at, ligesom, at få deres vækst i vejret? Jeg har ikke forfulgt det og spurgt, om jeg må lave nogle cases og nævne nogen, men det jeg kan sige... Så kan det bare være fup, det du siger. Du kan ikke bevise det jo. Ja, det du kan godt sætte det på spidsen og ligesom udfordre mig på den måde, men helt konkret så har jeg en masse store folk, som har brugt mig til at skifte navn på deres virksomhed. Martin Spang Olsen har har skiftet navn hos mig. Og det er der også en del andre kendte, der har. Men det er lige en, som jeg lige, hvis jeg lige skulle nævne nogen, så... Så hvis du må forstå, jeg er nødt til at spørge jo. Jamen, så har jeg fået svar på nogle af de ting, som er min skeptisk i hvert fald. Altså, okay. Altså, jeg har været omringet af svindlere siden Stein Bakker, så jeg har siddet med rigtig mange svindlere, som du ved, har prøvet at sælge, ligesom i Kopper-tiden, elixir til folk i byen, når de redde ind, ikke? Altså, livselixir, eller hvad man nu kalder det, ikke? Ja, ja, ja. Så derfor er jeg på duberne. Det kan jeg godt forstå. Hallo, det er Katrine. Hej. Hej. Jeg havde lige et spørgsmål til dig. Det er fordi, at jeg kom til at google ham der Martin. Du skulle til, Malmø og spille poker med. Ja. Og så fandt jeg ud af, at han er eftersøgt af politiet. Ved du godt det? Det er ham, det er ikke sejt om. Okay. Så det er sådan lidt, det er lidt fjern for mig. Hvad er lidt fjern for dig? Jamen, jeg er folk, der svindler. Ja. Jeg kan ikke forstå det. Jeg vidste ikke, at han var efterlyst til politiet. Er den samme bil, som du havde sidst ved udkør? Nej. Ham, jeg arbejder for lige nu, han har noget med leasing af biler at gøre. Og han laver noget arbejde for dem, så han skifter... Og han har en D-bil, der faktisk hvor vi skifter imellem. Så jeg må gøre mig tilfreds med den, han giver mig. Den er fin nok, den her. Den er mega lækker. Det er godt en bil, man har. Ja, det er langt siden, jeg har kørt med almindelig gear. Er der noget nyt om den der olieforretning, du er ved at indtræde i? Det er der faktisk, og de er... Det er faktisk tættere på, end det nogensinde har været nu med, at de arbejder koncentreret på, og de er ved at have en aftale i gang med Kina. Og kan lige prøve at fortælle, altså, hvad det er for et firma? Det er et tysk firma, der producerer deres egen olie. Det hedder Sports Oil. Så det er ikke kendt i Danmark endnu, det bliver det. Og kommer den igennem? Så jeg sagde siden med Home Free, så kan jeg godt, at han kan prøve sin tal op i røven. Det kan jeg fortælle dig. Men det er også en pjat. Man skal tage det alvorligt, når folk rækker hånden ud, som han har gjort ham der. Det er en gratis session, jeg har fået, men jeg skal tænke over det, før jeg gør det. Klar. Det der olieeventyr, hvad er din rolle helt præcist i det? Min rolle i det, er, at fordi jeg kender så mange mennesker, og min kontaktflade er så kæmpestor i Danmark, så er der nogen, der har kontaktet mig for at spørge, om jeg eventuelt kender nogen, du ved. Og det er sådan en forretning, og nogle gange godt kan blive rigtig spændende. Det er, hvis man kender nogen, der kender nogen, som hvad hedder det, man kan sætte i forbindelse. Og så får jeg nogle procenter for det. Det er jo ganske min konsulentarbejde, faktisk. Nu har jeg straks spottet den bil derovre, hvor der sidder nogle rødder i den bil der, og så er jeg allerede øje på den bil, som jeg ikke har noget med noget at gøre med. Og så sidder det bare dybt i mig, at jeg lægger ikke mærke til det. Jeg lægger mærke til lige præcis ham, der kører der. De andre biler, de er clearet for min ude. Det er bare sådan en gammel skade. Men er der nogen grund til, at jeg for eksempel er bange lige nu, eller? Nej, overhovedet ikke. Det er bare fordi, jeg tror, at soldater, der kommer hjem fra Afghanistan eller andre steder i verden, de har også nogle ting, de tager med. Jeg snakkede med en psykolog, hun sagde til mig, at jeg har sovet som en hund, altså i så mange år, hvor jeg har altid været på vagt. Så jeg sover ikke rigtig, fordi jeg er sådan hele tiden, hvad sker der? Lige være opmærksom, ikke? Ligesom nu. Altså bare det, jeg kører så tæt op til en anden bil, det ville jeg aldrig gøre førhen. Der ville jeg holde så meget afstand her, så jeg kom udenom den. Hvis der var, der skulle komme nogen fra siden af, så skete et andet. Min dør er altid låst, så folk gik bare over til at falde i døren. Så jeg tænkte, det kommer jeg sgu nok aldrig væk fra. Er der andre ting nu, når vi kører her, du sådan er opmærksom på? Nej, det er sådan set det meste nu. Også fordi nu kører vi lige på Nørrebro, og jeg ved, der er rigtig meget, ved at det er ballade lige for tiden, så det er så et sted, jeg ikke vil køre rundt. Jeg vil ikke fortsætte den vej også Nørrebro, og Nørrebrogade at køre rundt. Det er der ingen grund til. Ikke fordi jeg har jo ikke noget med noget af det at gøre, men er der krig i nogle områder, så kan man sgu lige så godt være uheldig og være skudlinjen. Er du stadigvæk i skudlinjen for nogen? Ej, det mener jeg bestemt ikke er, fordi jeg holder mig helt for mig selv, og jeg har ro på omkring med løb. Jeg render heller ikke at provokere dem. Det vil sige, at jeg kører ikke op ad Nørrebrogade nu, eller kører over til en rockerklub og banker på, spørger om de giver en fredagsbar. Så vil jeg nok få mødt Bent Knudsen, ikke? Brian ser det jo lidt som sådan en form for straf, han har fået den her sygdom, har han fortalt mig. Ja, det har han også. Det tror han også. Nu har han været så meget igennem, og der har været skudt efter ham, og han har overlevet det hele, så tror han også, han overlever det her. Og det tror vi alle sammen. Men synes du, i forhold til alt det, han har gjort, han har jo også gjort mange mennesker fortræd? Det tror jeg ikke, han har. Det tror jeg ikke, han har. For det er... Han har aldrig skudt efter nogen. Det har han altså ikke. Men der er rygterne, det er næsten det værste jo. Han blev dømt for at have banket, beordret en, der blev banket med en kølle. Det tror jeg heller ikke på. Han er en god dreng, eller hvad? Ja, han er i hvert fald følsom. det er han. Kan du fortælle lidt om, hvordan du fandt ud af, at du havde kræft? Jeg begyndte at bløde på ryggen. En morgen, jeg vågnede op, så jeg, der var blod på min ryg, eller på min lagen. Jeg tænkte, hvad fuck er det? Og så skete der alt den her situation faktisk lige på samme tidspunkt med den her udsmidning af rockermiljøet. Og ligesom skulle finde mig en ny base, og finde ud af, hvor jeg skulle være henne, og hvad der skulle ske med mit liv. Og der begyndte jeg at se den her kvinde her, som jeg så blev kærester med. Og hun vidste noget om det der, men sagde ikke noget til mig. Hun gik bare rundt og, som kvinder nu gør, studerer deres mænd. Jeg sad med bare overkrop og rode med computeren. Og så sagde hun til mig, du skal gå til lægen og få tjekket det der. Folk, der har 8 eller 4 i det, vi kalder centrene her, det er nogle af dem, der typisk altid har nogle smerter i for eksempel ryggen, eller det er en talværdi, der generelt indikerer ondt i ryggen og problemer med helbredet i overkroppen. Ja. Tankevækkende. Det må man sige. Jeg havde ikke ondt i ryggen. Det gjorde netop ikke ondt, det her. Men det var på ryggen, det startede, så det er jo tankevækkende. Det, jeg ved sgu ikke, hvad fanden jeg skal sige, vel? Der gik et par uger, der stod, så ringede lægen til mig. Og jeg kan lige så tydeligt huske det, fordi en læge har aldrig ringet til mig. Man bestiller tid, går til lægen, men lægen ringede til mig og siger, hvad fanden sker der, mand? Og sagde, du skal lige komme herop nu. Og så sagde jeg, lægen til mig, jamen, der er 50-50 chance for, at du overlever. De første 3 dage græder jeg sådan non-stop. Jeg kunne slet ikke styre det her overhovedet. Og sige, nu skal jeg dø. Og det betyder så, at hverken Brian eller Sandberg kan beholdes. What? Der er ikke... Jeg tror faktisk, hvis han ikke stopper dig, så bliver du ved. Jeg tror godt, du kunne snakke i uendeligt. Yes. 2018, det bliver jo et sindssygt år, mand. Altså, der bliver det jo fuldstændig flået fra hinanden. Men det vil du blive uanset. Der skal nye boller på suppen. Ja, spørgsmål. Hvis du siger, det kommer... Altså, det tror du kommer til at ske alligevel, hvis ikke ender navn. Altså, det, der vil ske alligevel, det er, at det bare vil blive endnu værre. Det du siger, det er, at jeg skal gennem lort for at blive bedre. Jamen, jeg vil vende hjem, og så ved jeg... få dine navne og kigge på dem, og så vil jeg tænke over... At det er rigtigt, at du siger, at jeg ikke har noget tab. Jeg vil sige, det er punkt 1, for jeg har været gennem lort. Så jeg vil kraftigt overveje det. Jeg vil meget lige vigtigt understrege, at lorten vil ikke ophøre fra dag 1, men det vil være en proces, der varer cirka 2,5 år, hvor lorten den vil nedtone sig. Men jeg vil kigge på det. Ja. Jamen, det lyder super. Alvorligt kigge på det. Ja. Så vil jeg sige tak for det. Det siger jeg også. Så må du have, er det weekend nu? Ja, det er det. God weekend. Lige meget. Vil du have mig ned? Det vil jeg gerne. Eller bliver jeg her? Jeg vil gerne. Jeg kan godt gå udenfor, hvis det er. Nej, lad os bare gå ned. Ja, vi skal have noget luft. Nu har du lige været til nomolog op ved August. Var der nogle punkter, hvor han ligesom imponerede dig? Jeg har svært ved at tro, hvordan fanden det skulle kunne virke. Fordi jeg skiftede navn, så virker vil blive bedre stille økonomisk og få et bedre liv, men jeg vil kraftigt overveje at give det her en chance, og jeg fandme også påberåbe mig mit ret til at vende tilbage til ham og sige, hvad fanden er det for en gang at få, hvis hans kontor overhovedet eksisterer om 2,5 år. Det ved man jo ikke, der. Man ved kraftigt ikke noget, folk efterhånden. Men jeg vil kraftigt overveje det, fordi det er rigtigt, hvad han siger, har du noget tab? Det er måske også derfor, han har udvalgt mig. Fordi jeg har været igennem så meget, så man kan sige, måske har han alt at vinde. Tusind tak. Jo. Hej, Brian, det er Katrine. Ja, hej. Jeg ringede egentlig bare for at høre, om du har tænkt mere over det med at skifte navn og gjort dig nogle tanker omkring det. Jeg har ikke tænkt en skid, fordi jeg fik en dårlig besked fra Rigshospitalet. Og jeg skal en hasteoperation her i det planlagte i morgen på grund af kraftlort her. Og så skrev jeg faktisk til ham der, Augustus, og hvad han hedder. Og så det må lige være på hold, indtil jeg blev opereret. Nej, det er godt nok ked at høre. Ja. Hvad har været det værste, I har været igennem? Jamen, jeg mener, det værste, vi har igennem, det er kræften. Det her kræft, jeg fik i hvert fald personligt et chok, da han kom hjem og fortalte det. Jeg siger, hvad siger du, mand? Det kan da ikke være rigtigt, det der. Det er ikke dig. Han skulle være blevet udskrevet nu fra hospitalet. Så jeg skal lige ringe og høre, hvordan han har det. Hej, Brian. Det er Katrine fra Radio 24/7. Hej, Katrine. Hej. Forstyrrer jeg dig? Jeg ligger bare i sygelaget under det der operationsfest. Åh. Går det bedre? Ja, stille og roligt, bare stille og roligt for mig. Hvis jeg har spørget, så var helvede, men okay. Okay, det er kun 5 dage siden nu, så... Ja, okay. Så må du have rigtig god bedring. Tak skal du have, tak skal du have. Okay, hej hej. Hej. Problemet, han har nu med det kræft der, det går jo på, det kan vi sagtens se. Uanset om man vender med dig, så sidder det et eller andet sted i kroppen og siger, nej, det er sgu ikke godt det her. Gå ved med at overleve osv. osv. Ikke? Og så må du være positiv og sige, jamen, det skal nok gå alt sammen. Ikke? Jeg har sådan en indstilling af, at forældre skal ikke begrave deres børn. Det skal være omvendt. Hallo, det er Katrine. Så er jeg klar. Det lyder godt. Hvordan gik det med græsslåningen? Jamen, det gik jeg sådan set okay. Jeg skal i gang igen, ikke? Jeg var ikke klar over, at det var lungerne, der var blevet taget noget af. Det var da noget af en omgang. Jo, det er derfor, jeg sådan lidt... det var lidt sådan... det var ikke rigtig noget, jeg ville ud med til at starte med. Fordi det var ret alvorligt, ikke? Jeg fik lidt af chok selv. Det er ikke sådan, at jeg har lungekræft, men jeg har mod med kræft på lungen, ikke? Så det er så skåret væk nu. Det vidste jeg slet ikke, man kunne. Det var derfor, jeg gik i chok. Det kan jeg godt forstå. Sikke en forskrækkelse. Ja. Men så, hvad med alt det her at skifte navn? Er det overhovedet noget, du har haft tid til at tænke på? Overhovedet ikke. Jeg fik den mail her med navnene på, men så fik jeg den her besked, og ja, så gik jeg i sort, og jeg har været lidt indlukket, ikke? Og så skulle jeg bare overstå den operation. Så nej, det har jeg slet ikke haft tid til at tænke på overhovedet. Det er helt ærligt, jeg tror ikke navnskiftet ændrer noget som helst inden for den her sygdom lige nu. Det må jeg indrømme. Det kan jeg godt forstå. Vi har sendt Brian Sandbergs nye liv. Tilrettelæggelse og klip Katrine Hedegaard. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.